mio, oh mio, oh mio. Tämänkertainen puhujien kulmahan on tietysti aivan erikoisen ihmeellinen spesiaali lähetys. Tiedättekö miksi? Koska tänään tämä on tammikuun viimeinen puhujien kulma. Miksi se tekee siitä erikoisihmeellisen lähetyksen? Sitä mä en tiedä. En minä vastaan näistä asioista millään tavalla. Mä vaan olen täällä ja puhun mitä mieleen tulee. Ja jostain syystä se tuli mun mieleen, niin sitä mä sanoin niin. Vai mitä Lari? Joo, varmaan ehkä sen takia, että jokaisella on äänikäheenä. Hänellä on äänikäheenä. Tämä on niin, me tässä ennen kuin aloitettiin, niin käytiinkin läpi näitä, että mulla ei ole mitään juotavaa, mikä saattaa vaikuttaa jossain vaiheessa tapahtumiin. Larilla on äänikäheenä. Mikäs on Suvikolla? Mulla on tällainen yskä, mikä tuossa on pikkasen viikon aikana potkinut. Okei. Ja entäs Pörni? Kai Pörnilläkin jotain on. No itse asiassa kyllä mullakin tietysti pientä flunssaa on, mutta se mikä voi vaikuttaa lähetyksen kulkuun on se, että mulla on hirveän nälkä ja ainoa mitä tuossa nopeasti kerkisin itselleni ruokahankki oli karkkia. Mulla on vielä paperisissa tämmöisissä mukavissa kääreissä, niin minä tässä syön sitten. Äänitehosteita siis tulossa moneen lähtöön. kyllä. Yritäkää ottaa selvää. Viimeksi meille tuli palautetta, puhuttiin paljon päälle, niin otettiin vähän lisää hälyä, niin yritäkää nyt ottaa selvää. Ja sitten meidän Kanadan kirjeenvaihtajallamme Juha Niemellä ei liene mitään muuta ongelmaa kuin, että hän on Ruotsissa. Kyllä mullakin on vähän flunssan poikasta itse asiassa. No niin, ja mä oon väsynyt muuten kaiken muun lisäksi, joten luvassa siis on tulossa kaikesta ennakkokohusta päätellen paras puhujien kuulma kautta aikojen. Mutta itse asiassa siihen liittyen me ollaan tällä kertaa vielä, jos tätä livenä seuraatte, niin me ollaan Stikamissa, mutta ensi viikolla emme enää ole, vaan siirrymme Hessu Järvisen ja Jiin perustamaan striimi.net-palveluun. Se on nyt avattu. Hessu Järvinen sitä hehkutti vähän viime Hessun kahvilassa ja sen piti tulla tänne puhumaan siitä vielä vähän promoamaan sitä. Siellä on, se on siis tänään lähtenyt käyntiin, siellä on soinut musa lähinnä. Että tänään sieltä tulee jo Hessun kahvila illalla ja sitten ensi viikon aikana varmaan mä rupean tekemään sinne jotain ohjelmaa ja niin edespäin, että se nyt sitten potki käyntiin sitä myötä. Ja me siirrytään sinne myös ensi viikosta, kunhan sinne saadaan se chatti toimimaan. Tai se on se ehto, että me siirrytään sinne, mutta koitetaan saada se chatti sinne potkimaan, niin siinä ei mitään. Minä en nyt sen kummemmin mainosta justiinsa sen takia, koska siis syy, miksi Hessu Järvinen ei ole täällä, niin on hävytön, suorastaan voi sanoa törkeä tapaus. Nimittäin hän osoittaa vaarallisia sosiopaattisia taipumuksia. Siis voiko olla elämää muuallakin kuin netissä? Muuallakin kuin podcastissa. Nimittäin niin. hän valitteli tuossa, että hänen veljensä vaimonsa kanssa ajoi juuri pihaan, niin täytyneen heitä viihdyttää jollain tavalla. Ja se on siis sama juttu Erkka. Erkka valittaa, että heillä on sukulaisia vierailemassa ja neihin aikoihin he ovat tekemässä ruokaa. Siis lämmittäisivät muutamat mikropitsat ja istuttaisivat TV:n ääreen, niin nämä asiat olisi hyvin selkeitä. Kyllä, pizzaonline.fi, sieltä voi tilata ruokaa. Että. Niin. Tässä vaikka samalla. Nimenomaan. Mutta tähän nyt selvennykseksi, että Pizza Online ei millään tavalla sponssaa tätä ohjelmaa. Niin, eikä myöskään. Mutta voisi, jotenkaan ei muuta kuin rahaa tänne päin. Niinpä. Näin helppoa se olisi. Eikä myöskään sponsoroi striimi.net, mutta te voitte käydä siellä silti. Siellä soi nytkin varmaan joku hauska Podsafe-musiikki. Onko näin? Ja näin varmaankin on. Mä striimasin sinne aiemmin tänään päivällä 4 tuntia musaa, kun perustaja Hessu Järvinen päätti julkaisun hetkellä istua autossa, missä ei voinut tehdä mitään. Sehän on parasta, että jos jotain siellä tapahtuu, niin se alkaa vaan ottaa päähän, kun ei voi. Tai on siinä ääressä ja sitten tulee stressi, mutta kun pakenee siitä tilanteesta, niin. Onko striimissä chattia? Ei ole vielä. Tarkoitus on, että se tulee siiheksi, kun me ensi viikolla sinne mennään. Ja sitten jos se ei ole ensi viikolla siellä, niin sitten me ollaan ensi viikolla vielä Stikämissä. Että puhujain kulma on riippuvainen. Onko minkälaisia teknisiä faktoja siitä, että kuinka paljon kuuntelijoita pystyy olemaan? Serverillä ei ole rajoitettu sitä määrää. Kaistaa pitäisi olla, että tota noin. Ei muuta kuin testailemaan. Niin, niin kauan kuin kaistaa riittää. Niin, nimenomaan. Itse asiassa jännittävää nähdä tuo Hessun lähetys tänä iltana, että miten hommat pelit. Joo, mä lupasin vierailla siellä, että voitte kuulla minua sielläkin. Niin kuin Hessu sanoi tuossa joitakin ohjelmia sitten, että kun se soitti sen pätkä, missä mä sanon siellä, että hei, minä olen Henri Kanttinen, ja niin se sanoo siihen vaan, että aina sekin tunkee joka paikkaan. Niin kyllä. Kyllä. Se on tyypillistä heille, joilla ei ole muuta elämää. Muuta elämää ei, no ehkä on, ehkä on julmaa aloittaa tällä tavalla. Ehkä suurin kotimainen teknologiauutinen ainakin minun mielestäni ja monen muunkin mielestä on oikeusministeriön sähköinen vaalijärjestelmä, joka on siis Tietoenaattorilta tilattu tapaus, ja kun EFFI, eli Electronic Frontier Finland, mikä ihmeen takia sillä on muuten englanninkielinen nimi, jos se on niin suomalainen? Koska se kuuluu kansainväliseen järjestöön EFF, ja I on siellä perässä Suomen järjestön nimessä. Aha, okei. No niin, he sitten pyysivät nähdä oikeusministeriöltä, että no millainen systeemi tämä on, että kai tämä nyt sitten varmasti toimii, ja että kai tämä voi varmistaa, että siinä ei tapahdu mitään hävytöntä siinä välissä, ja oikeusministeriöstä sanottiin, että joo, ei voi, kun tämä on Tietoenaattorin tuote, ja eihän me voida sen tuotetta antaa tällä tavalla pois. Suvikosta tuli viime viikon aikana EFFin terroristijäsen, vai mikä se on, eikö näin? EFFillä on aktivistilista, ja sinne tuli tämmöinen listakoneen päivitys, että pääsin vihdoin listaa seuraamaan, ja siellä tästä käytiin ensimmäisenä kovaa hulapaloota, että miten tämän homman kanssa on, että onko meillä vielä kansa tässä edustuksellisessa demokratiassa, jolta kuuluu vai kuuluuko se tästä eteenpäin Tietoenaattorille, ja onko vaalisalaisuus Tietoenaattorin liikesalaisuus. No sä olet sitten käynyt tätä keskustelua enemmän kuin kukaan muu meistä. Mikä on niin kuin tällä hetkellä se keskustelun sävy, että jotenkin vaikka siis mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä on huono juttu kaikin puolin ja muuta, mutta ehkä demokratian kuolemaa on vähän aikaista ruveta kutsumaan vielä tässä vaiheessa. Mä en ole käynyt sitä keskustelua, mä oon seurannut sitä silmäkovana. Sitä on käyty tuolla ihan Hesarista lähtien ja sitten meidän tekniikkalaisissa suomalaisissa, ja sitä on käyty monella foorumilla verkossa viime viikolla. Eli Suomen tällainen ykkösvaaliviranomainen Arto Jääskeläinen oli sanonut jo vissiin viime kuussa verkkouutisissa haastattelussa, että onhan tämä nykyinenkin järjestelmä sellainen perinteinen lippuäänestys, että sinne pitää vain luottaa siihen systeemiin. Mutta EFFI-aktiivien pointti on se, että se voidaan varmistaa, että ne äänet on laskettu oikein. Ja sen ymmärtää periaatteessa jo koululainen, kuinka se meidän vaalia toimii, mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tämmöinen koulutettu virkamies ei enää ymmärtää Tietoenaattorin järjestelmää, niin meillä on mahdollista saada samanlaisia ongelmia, mitä Yhdysvalloissa ollaan naureskeltu tai mitä me ollaan suomalaiset naureskeltu sille, että eihän tällaista voi skandaalia täällä tapahtua. Ja sitä on kanssa kommentoitu, että Tietoenaattorin eduskunnalle toimittamassa järjestelmässä on ollut virheitä, eli eduskunnan ääntelaskussa on kanssa mokattu jo aikaisemmin, että ei voida Suomen vaaliviranomaiset, jotka haluaa sanoa, että ne, jotka epäilee tätä järjestelmää, niin epäilee meidän koko oikeuslaitosta tai virkamiessysteemiä, mutta kyllä tässä on muutakin vielä vähän varmennettavaa ja ihan järkevääkin niin kommentoitavaa käytävänä. Niin ja eikös Suomessakin, vaikka emme ole mikään perinteinen banaanivaltio, niin eikö meillä kuitenkin ole riippumattomia vaalitarkkailijoita, jotka seisoskelee siellä salin nurkassa, kun niitä äänestyslippuja lasketaan ja sillä tavalla koko ajan siinä on riippumattomia todentajia, että kyllä tämä ihan sujuvasti menee. Kyllä. Tuolla bittiavaruudessa semmoista on vähän hankalampi tehdä. Niin siis, minkä takia sitten meidän pitää välttämättä saada tällainen sähköinen äänestysjärjestelmä, niin se varmaan liittyy siihen, että meillä on hirveä hinku olla tällainen edelläkävijävaltio ja tietoyhteiskunta. Ja ajatellaan ehkä, että siinä voisi säästää rahaa tai että siinä voisi saada nopeammin nämä tulokset. Mutta se ajatus, että tämä olisi tarkempaa, niin se on sitten vaikea sanoa, että olisiko se oikeasti sitä. Et en mä usko, että nämä EPI-aktiivit tai muutkaan välttämättä just sitä tässä vastustaa, että semmoinen sähköinen järjestelmä olisi. Mutta se, että kuka sen toteuttaa ja millä tavalla ja käydäänkö sitä julkista keskustelua, niin se on se ongelma. Ja tässä on nyt, EPIllä on ollut isoja kanoja kynittävänä tullut viime aikoina muutenkin, kun ensin on tämä Vanhasen Microsoft-liitto ja sitten sen jälkeen tämä sähköinen vaalijärjestelmä ja sitten kun on vielä nämä internetin sensurointilistatkin, mistä joidenkin lähteiden mukaan sanotaan, että lapsipornosivuja sieltä listoilta ei oikein löydä, mutta sitä perinteisempää tyyppiä sitäkin enemmän, että siinä miehen, mielessä... Miesten välissä erotiikkaa. Ai siellä on semmoista. Okei. Semmoista siellä kulma on. No onhan se nyt pedofiliaa, jos jokin. Mutta siis tosiaan... Joo, ja sitten on spekuloitu sillä, että olisiko nämä rahapelit semmoinen seuraava aihe, mihin yrittäisiin ulottaa sitä. Jotkuthan on sanonut ihan suoraan, että semmoinen ne pitäisi ottaa käyttöön sielläkin. Niin, siis oikeusoppineet muutamat ovat heidän tuntemustaan sitten vaikea arvioida, että kuinka vihjeelliset ja nämä ihmiset ovat, jotka ovat sitä ehdottaneet, mutta siellä on jokin oikeustieteen professori ehdottu tällaista. Just. Joten EPIllä on paljon tällä hetkellä tapahtumaan. Tietysti EPIläisethän nyt on pelkkiä hippejä, jotka eivät ymmärrä käytännön asioista yhtään mitään, jotka eivät ymmärrä, että Suomi on kilpailuyhteiskunta, jossa liiketoiminnan edellytykset on turvattava myöskin demokraattisessa toimeenpidossa ja näin ollen tietoenaattor on täysin hyväksyttävää pimittää lähdekoodia järjestelmänsä keneltä tahansa, koska muutenhan se saman tien piratisoitaisiin ja siinä kävisi niin kuin käy Neuvostoliitolle. Koko järjestelmä kaatuu. No en mä lähtisi uskomaan, että sitä piratisoitaisiin, mutta hakkerit käyttäisi sitä väärin ja sen jälkeen voitaisiin tätä äänestystulosta manipuloida jonkun tietyn bugin kautta. Viimeksi me saatiin pyyhkeitä sosiaalidemokraattisesta propagandasta, kun me puhuttiin, joka mun mielestä oli äärimmäisen huvittavaa, koska kuten siellä vastasin, niin en todellakaan kyseistä puoluetta kannata, niin varotaan nyt tällä kertaa, ei ole lähteitä siitä, että minkä hallituskaudella ja kuka tämän päätöksen tämän käyttöönotosta ja nimenomaan tietoenaattorilta tilaamisesta on tehnyt, mutta sanoisin, että tässä on selvityksen paikka. Puhujainkulma paheksuu. Voimmeko todeta näin? Saanko vielä yhden jännittävän lisäpointin tähän tehdä? Koska kävi niin jännästi, että Helsingin Sanomien keskustelussa tästä uutisesta oli ihan järkeviä pointteja. Siellä oli vain yksi sellainen pieni peikko. Kaikki muut kommentaattorit olivat ihan hyvin niin kuin kartalla ja järkevästi argumentoivat. Tämäkin on niin kuin historiallisesti aikakirjoihin merkittävissä, että Helsingin Sanomien kommentaattorit ovat olleet fiksuja. Justiinsa. Ehkä kukaan usko, mutta itse asiassa pitää käydä sitä katsomassa. Täällä Jaikussa Markus Lundqvist valittelee, että meidän live-stikamissa pätkii ja että puhujankulman kuuntelu olisi ollut hyvä tekosyy lykätä työntekoa myöhäisemmäksi, mutta nyt pitääkin tehdä työt ja kuunnella puhujankulmaa myöhemmin. Tämäkin on tragedia aikakirjoihin merkittävää. En tiedä, mistä johtuu. Tämä on Pörnin show. No, joo, itsekin tätä yritän tässä tutkailla, mutta ilmeisesti tälläkin hetkellä meillä livessä on... Meillä on aika paljon livessä porukkaa, että... paikalla, jotka kuuntelevat ja jotka ilmeisesti pätkivää lähetystä, mutta... Niin kertokaa, pätkiikö vai onko tämä meistä kiinni vai onko tämä stikameista kiinni vai onko tämä kuuntelijan systeemeistä kiinni? Tommi sanoo, että tänne kuuluu oikein hyvin. No niin, ongelma ratkaistu. Näin helppoa eli, se on. Eli vastaamme, että vika on käyteessä. Pitäisikö sama pätee tähän vaalijärjestelmä uutiseen, että emmehän me ole vielä mitään vikaa siinä todennut, joten kaikki on kunnossa. Joo, klassinen kommentti, niin kuin tietohallinto yleensä käyttää, että kyllä se meillä toimii. Niin. Toinen on tämä, eihän sen niin pitäisi tehdä. Tekeekö se sinulla niin? Minulla ei. Niin, tämä on tämä. Ja sitten tämä, että kyllä se nyt vielä eilen toimi. Ihan joo. Hyvin. Aivan. Se on tämä. Mä muistan yhden aikaa sitten näin jonkun sketsin televisiossa, jossa oli justiinsa joku mies tulee pyytämään tyttären äidiltä tyttärensä kättä, siis se oli äidin tytär ja kaikki varmaan ymmärsi, mistä on kyse. Mies tulee pyytämään kihlattunsa äidiltä, näin se menee, kihlattunsa äidiltä hänen kättään ja sitten ei ole tämä on, miettii tämä äiti, että ei nyt ihan kenelle tahansa voi antaa tyttären kättä, että täytyy nyt olla varma, että on asiallinen työ ja muuta. Ja sitten hän sanoo, että minä olen mikrotukihenkilö. Ja hän sanoo, että oletko sinä oikeasti mikrotukihenkilö, että minulla on tällainen ja tällainen vika ja tämmöistä ja tämmöistä. Ja mies siihen vastaa, että no mutta, eihän se nyt niin pitäisi tehdä. Ja äiti on innossa, että kyllä, sinä olet ihan oikea mikrotukihenkilö. Ja näin asia selviytyi siitä. En muista, missä tämän näin. Ja nykyaikaisen prinsessasatujen moderneille naisille. Niinpä. Siinä kaikille idylliä, jota tavoitella. Toinen idylli, mitä tavoitella, on Last FM:n uusi palvelu. Eli Last FM ryhtyy tarjoamaan ilmaista musiikkia, on otsikko, mikä on siinä mielessä hämmentävä otsikko, että sitähän se on tehnyt tähänkin asti. Eli striimannut musiikkia, mutta ilmeisesti, jos olen ymmärtänyt oikein, ja korjatkaa, jos olen, niin justiinsa sillä tavalla, niin kyseessä ilmeisesti on se, että nyt sä voit itse valita, minkä nimenomaisen kappaleen haluat kuulla, ja se striimaa sen nimenomaisen kappaleen sinulle, ja sä voit tehdä tämän toiveen 3 kertaa. Sä voit kuunnella siis 3 kertaa ihan niin kuin spesifisti pyytää, että mä haluan ton biisin. Niin sitten se soittaa sulle ja ihan ilmaiseksi. Se oli ilmeisesti mainostuloilla katettu palvelu siinä vaiheessa, että olenko ymmärtänyt oikein? Näin minäkin asian niin sanotusti ymmärsin. Se, että tuleeko siellä myös mainoksia, niin luultavasti. Tästä tämän blogista voi käydä katsomassa, että mitä kaikkea ne menisivät tähän laittaa mukaan. Siellä on ilmeisesti myös jonkinlainen mahdollisuus, ehkä kuunnella myös levyjä, mutta sen 3 kertaa on tällainen maksimi ja senkin jälkeen voi sitten ilmeisesti saada omassa radiokanavassaan tai radiokanavissa kuunnella biisiä. Joo, niin uskoisin sinne muuten oikein järkeä. Ja tässä on mukana, tässä on kaikki 4 suurta levyyhtiötä ja sen lisäksi sitten yli 150 000 itsenäistä levyyhtiötä ja artistia, että eiköhän sieltä saa juurikin sen musiikin, mitä haluaa. Ja tietysti, siis jos katsotaan asiaa realistisesti, niin ihmisten reaktio tähänhän on se, että mahtavaa. Nyt mä voin valita, mitä biisejä mä haluan kuunnella ja sitten mä äänitän ne siitä samalla. Ja sitten mulla on ne biisit. Eikö näin? Ja niin. Mutta todennäköisesti se ei onnistu niin. Totta kai se onnistuu niin. Miksei se onnistuisi niin? Totta kai se varmaan onnistuu, että jos noin nyt tarpeeksi hyvällä laadulla vaan sieltä niin putkaisi ulos, niin jos nyt joku sen vaivan haluaa nähdä niin sanotusti vanhanaikaisesti, eli nauhoittaa niin kuin vanhaan aikaan nauhoittaa radiosta musiikkia, niin. Niin. Tai se on, kyllä se mahdollista. Se tehdään tietokoneen sisällä, että valkataan, että haluan äänittää järjestelmä äänet, kiitos. Kyllä. Pandora musiikkiradiolle tai verkkoradiolle oli kanssa ohje, että kuinka sieltä pystyy ihmiset musiikkia ottamaan kappaleita talteen. Just. Eiköhän tälläkin varmasti tule. Kyllä, kyllä. Joo, no siis ei tämä ole perusjuttu, että nauhoitetaan sitä, mitä äänikortti kuulee. Että ei se... mm. Niin, ja siis sinähän ei sinänsä, mä en tiedä, onko se digimaailmassa niin kuin periaatteessa laillista vai laitonta, mutta siis radiosta kappaleiden nauhoittaminen yksityistarkoituksinhan ei ole missään mielessä laitonta. Se on täysin suotavaa ja hyväksyttyä. Että mielenkiintoista on nähdä, että millaista tämä on tämä, tai millainen on käytännössä tekijänoikeuslaki tässä tapauksessa. Ja tietysti täytyy sanoa, että tosiaan yleensähän tällaiset on, että nämä tapahtuu Jenkeissä, ja se on sitten siinä, jos et ole Jenkeissä tai sä et jostain Jenkiproxin kautta sitä tee, niin se on siinä. Mutta tämä toimii EU:n alueella myös, eli Suomi on EU-aluetta, joten täälläkin me voimme ruveta harjoittamaan internetradiosta kappaleiden äänittämistä. Sanotteko tässä eksaktia päivää, milloin tämä alkaa? Sitä tässä ei sanottu. Mä oon yrittänyt miettiä sitä kanssa. Itse asiassa osoitan loistavaa journalistista ryhdikkyyttä sillä, että olen etsinyt tätä tietoa, mutta mulle tuli vasta nyt mieleen, että sitähän voisi katsoa vaikka tuolta sivulta last.fm. Tämä on... Yksi tärkeimpiä taitoja on osata etsiä tietoja oikeista lähteistä. Niin sä laitoit vain Googleen hakusanaksi, se ei antanut sitä vastausta. Niin, tai no lähinnä mä luin noita mun RSS-feedejä ja toivon, että joku noista uutislähteistä olisi kertonut sen mulle. En mä edes tehnyt varsinaista aktiivista. We've just launched free on-demand listening in the US, UK and Germany. Jaha. Aha, eli siis EU-alue tarkoittaa, että se on Saksassa. Näköjään. Saksassa ja Briteissä. No niin. Okei. Okay. Niin. Eli silloin se toimii EU:ssa. Joten unohtakaa tämä asia. Se oli lyhyttä lystiä. No niin. Uutisanto. Joo. Justiinsa. Toinen EU ja Google tappelevat myös. Miten EU on sitä mieltä, että myöskin IP-osoite voi tietyissä olosuhteissa kuulua yksityisyyden suojan piiriin, eikä sitä saa levittää, ja Google ei voi ymmärtää, että mitä helkkarin juttua tämä on. Että kyllä me halutaan IP-osoitteet, niin me halutaan tehdä justiinsa niin kuin me halutaan, ja että kyllä taatusti saa ikinä minkäänlaista yksityisyyttä yhtään mistä. No, ehkä kyseessä ihan tämä, mutta tosiaan tällaista nokkapokkaa nyt käymässä EU:ssa. Ja täytyy sanoa, että mulle on, sanotaanko, että IP-osoitteen julkisuus on mulle aina ollut kanssa jotenkin arka paikka internetissä. Mä en tykkää siitä, että IP-osoite on näkyvissä kenelle tahansa. Ja mitä suurimmassa osassa tapauksia sä myöskin sen tiedon avulla pystyt hakemaan, että kuka se on ja missä se on. Mun mielestä se ei... No, riippuu vähän IP-osoitteesta. Riippuu IP-osoitteesta ja no... Jos ollaan ADSL-puulissa, niin kyllähän siinä nyt näkee, kenelle operaattorille, niin saa geometrisen suuntaviin vapaut oikein, mutta... Ja Jenkeissähän tämä menee vielä ihan silleen, että sä periaatteessa näet ihan suoraan. Onneksi EU:n alueella tosiaan se ei ole ihan niin rajattua, että jos sä katsot mun IP-osoitetta, minkä ilmeisesti olet täysin vapaa tekemään, ikävä kyllä, niin et sä siitä näe, kuka minä olen ja missä minä olen, mutta tai näkisitkö, missä kunnassa mä oon? Sen se taitaa kertoa. Itse asiassa voihan siitä jäädä jopa kiinni jopa kuka henkilö on kyseessä, jos sattuu, että sulla on kiinteä IP-osoite ja perustat niin sinne vaikka webiserverin ja rekisteröit domainin omalla nimellä niin kuin siinä vaiheessa viimeistään, niin siis päästään käsiksi. Mulla on kiinteä IP-osoite. Tietysti siinä mielessä onnellinen tilanne, että tämän IP-osoitteen jakaa suunnilleen puoli kuntaa. Että siinä mielessä, mutta ei sekään ole. Siis mitä mieltä te olette? Tämä on niinku keskustelu, jossa mä oon yleensä aina alakynnessä, että ihmiset sanoo, että mitä ihmettä, että no eihän se mitään IP-osoite, totta kai sen saa kuka tahansa näkee ja eihän sillä mitä se väliä. Google oikeastaan haluaa sitten tehdä näillä osoitteilla? Millä tavalla se haluaisi niinku julkistaa näitä ihmisten IP-osoitteita? Google kertoo, että hakutuloksia voidaan parantaa IP-osoitteiden kertoman asuinpaikan mukaan. Ja sitä voidaan siis periaatteessa niin, lokalisaatioon. Niin, sehän siinä on ideana, että jos haet Suomesta, niin kuin nyt jo pamahdat yleensä automaattisesti Suomen Googleen, kun taas niin. Google.com, niin se menee kuitenkin Suomeen. Ja sitten jos siitä vielä tarkemmin, että jos hakee jotain muuta, niin se hakisi oman alueensa. Siihen ensimmäiseksi kyllä siinä on mun mielestä ihan niin kuin loogista ideologiaa on tietysti. Siis lokalisaatiossa sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta tota noin, mä olen tässä asiassa EU:n kannalla. Että meillä pitäisi olla kaksi eri juttua, että sulla on jotain tietoa, mitä sä voit antaa, jotta tietoa. Niin, siis sanotaanko, että siis nykypäivänä, kun tämä yksityisyystappelu on aika tulenarka keskustelu, niin mä mieluummin olisin tässä tapauksessa varovaisella, jopa vähän ylivarovaisella kannalla, ettei tapahdu mitään, koska siitä on niin monia esimerkkejä alkaa tulla nyt siitä, että mietitään, että no voihan sen tiedon antaa, että eihän sillä nyt niin väliä, että kyllähän minä nyt luotan tuohon. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi mä luotan Googleen ihan hyvin tässä vaiheessa, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä sitä tapahtuu ja kenen omistuksessa Google on 5 vuoden päästä ja sitten niillä on kaikki mun tiedot niiden servereillä ja sitten Jenkeissä muutetaan pari näppärää ja tietoturvalakia, niin se onkin sitten ihan mitä tahansa voi tapahtua ja mun mielestä on parempi varautua pahimpaan tapaukseen kuin naivina painaa eteenpäin ja luottaa siihen, että eiköhän tämä ihan ok ole. Näin niin kuin esimerkkinä lievemmässä mittakaavassa, mutta hyvin ajankohtaisena esimerkkinä on tapaus Facebook, josta on myöskin käytetty vääntöä ja sitä on haastettu oikeuteen joissakin EU-maissa siitä, koska ne ei kerro, mitä ne tekee sillä tiedolla, jonka ne säilyttää profiilista senkin jälkeen, kun sieltä on lähtenyt pois. No joo, kyllä se mullekin tietysti on se, että jos nyt pystyy sitä jostain täpän laittamaan, että saako IP-osoitteeni näkyä muille, niin varmaan sen täpän laittaisin, että ei saa. Mutta tietysti tässä vaiheessa, kun ei ole, niin en siitä nyt niin hirveästi painajaisia vielä näe, että se IP-osoite sinne näkyy. Se on verkkoon rakennettu määrätyllä tavalla ja sen muuttaminen vielä tässä vaiheessa on vähän hankalaista. On lähdetty siinä vaiheessa miettimään, että sitä pitäisi hirveästi salata. Ja on se nyt fakta, että tietysti myös internetissä tapahtuu aika paljon myös rikollisuutta ja muuta vastaavaa, ja siinä mielessä on ihan hyvä, että jos jollain tavalla päästään edes aina kiinni näihin keisseihin, missä sitten tapahtuu rikoksia. Niin siis, eiköhän rikolliset osaa käyttää anonyymipalvelimia ja estää tällaista, ei tässä niinku rikollisista oikeastaan tämmöisessä sekin pitää paikkansa. Samahan se on tietysti tämä niin kuin DRM ja muu vastaava, missä se haittaa tavallista käyttäjää enemmän kuin niitä, jotka oikeasti haluaa musiikkia kopioida, koska kyllä ne sen aina kopioitua saa. Että, no, se on tietysti kaksipiippunen se on vähän juttu, että ainahan se on tietysti kierrettävissä, mutta sitten on tämmöisiä Amerikassa dummies criminal tapauksia, jossa voi kompastua siihen ja mieluummin jätetään se töyssy siihen, jos siihen joku edes kompastuu, niin parempi sekin. Mutta sanoisinko, että siinä vaiheessa täytyy aina miettiä, että onko siitä saatava hyöty haittaa suurempi vai pienempi. Ja useissa tapauksissa saattaa käydä, että se on huomattavasti paljon pienempi. EU on kuitenkin ollut aika aktiivisesti liikkeelle. Ja nyt esimerkiksi Microsoftia ja Googlea on ahdisteltu siitä, että mitä kaikkea voi tehdä, että mitkä nämä pelisäännöt Euroopassa on, että kaikki ei mene täällä läpi. Sikäli mä oon ollut tyytyväisen seurallinen, että ainakin joku siellä ministeriössä on hereillä ja miettii tätä tietopuolta tai tietotekniikan kehitystä. Google sanoi, että se siitä, että lähdetään Euroopasta pois, niin siitähän me ollaan siinä Yahoossa taas. No enpä usko. Katsotaan vähän, mitä niin on Kiina sanonut Googlelle niin ja pistänyt välilläkin koko Googleen pannii koko Kiinasta, niin en mä nyt ihan tuohon lähde uskoon. Ja itse asiassa meikäläinen asettuu aika paljon enemmän tässäkin tapauksessa niin ihan EU:n kannalle. Niin. Meinaisin itsekin jo mainita Kiinan, että jos niin miettii, että kyllä ne sielläkin on vaikka hieman Niin ja jos miettii asiaa vähän tarkempaa, niin se, että jos Google ei suostu ja lähtee Euroopasta pois, niin se menettää mainostulojaan todella paljon. Se on täysin teoreettista, ei semmoista tule tapahtumaan. Kyllä se nyt oli tietysti meikäläiseltäkin vaan heitto, ei pidä ottaa liian vakavasti. Toinen asia on tietysti se, että niin kauan kuin me ei pystytä niin sanotusti kieltämään sitä, etteikö sinne toiseen päin se IP-osoite ei näkyisi, niin se on turhaa saivartelua se, että kuka sitä saa tallentaa ja kuka ei, koska sitä kuitenkin tallennetaan jossain piste, koska se näkyy sinne toiseen päähän. Että no helpostihan ongelma saadaan ratkaistua silleen, että EU on yksi ainoa IP-osoite, joka näkyy maailmalle. Niin. Yksi ainoa tietokone. Ja mä veikkaan, että ei, se nyt tarvitse olla yksi ainoa tietokone, yksi ainoa IP. Mä veikkaan, että sekin on aika absurdi. Mutta siis onhan nyt periaatteessa Kiinassakin viralliset proxit, jonka kautta koko liikenne suodatetaan läpi. Juu, ja siinä onkin paljon hyvää asiaa. Niin. No on siinä tietyt hyvät asiat. Yksityissuoja säilyy. No, se on tietysti totta. Kaikille muille paitsi sen proxin ylläpitäjille. Niin, no siis siinä on aina joku, joka suodattaa kuitenkin sen, että johonkin ne aina jää. Meidän pitäisi kokonaan niin kuin muuttaa koko verkkoideologiaa. Siis kysehän ei nyt ole tosiaan siitä, että missä se näkyy ja kenelle se näkyy, koska se aina näkyy. Muuten tämä ei toimi. Internet yksinkertaisesti on riippuvainen IP-osoitteista, koska muuten paketit ei osaa liikkua oikeaan paikkaan, mutta kyse on pikemminkin siitä, että kuka sitä tietoa tallentaa ja miten sitä tallennettua tietoa käytetään, niin se on ehkä se kysymysmerkki. Ja mä oon hyvin tyytyväinen siitä, että EU on kovistellut näille, että se mikä käy Jenkeissä ei välttämättä käy täällä ja muistakaakin se. Niin, ja parempi onkin muistaa. Koska se on ikävä tosiasia vaan se, että ei meidän tarvitse seurata sitä, mitä Jenkit tekee. Niinpä. Onhan Jenkit ollut sentään meidän alusmaa. Niin, puhun nyt Euroopan mittakaavassa tietysti. Niin, että tosiaan tämä oli ehkä hyvä yhteenveto aiheesta tämä, että ei ole pakko tehdä justiinsa niin kuin Jenkit tekee, vai mitä oikeusministeriö? Josta muuten minun piti sanoa jo tuossa aikaisemmin, kun sanoin tämän puhujan kulma paheksuu, niin tämä oli Pörnin sanoten ekaa kertaa, ja mun mielestä se oli loistava kiteytys tämä. Jos siis mulla olisi minkäänlaista graafista taitoa, tai edes tuntisin ihmisiä, joilla olisi graafisia kykyjä, niin mä tekisin sellaisen puhujan kulma paheksuu, tällaisen kuvan, joka voi sitten antaa näille tahoille, joita puhujan kulma paheksuu, ja sitten katsotaan, kuinka moni pistää sen kunniamerkiksi internetsivuilleen, että meitäkin puhujan kulma paheksuu. Mun mielestä tämmöinen pitäisi kyllä tehdä, pyytää heitä ottamaan siitä valokuva Flickeri. Niin se tota noin, täkillä puhujan kulmat paheksuu. Niin, kun jengäkilpailukin saatiin yksi entry, niin voidaan yrittää, että saadaanko tämmöiseen bannerikilpailuun. Niin, puhujan kulma paheksuu. Joo, suunnittele plakaat. Puhujan kulma @gmail.com. Ja T-paitaa lähtee sitten palkintona. T-paita on palkintona, kyllä. Joo. Ja mä kyllä aion niitä T-paitoja teetättää tässä ihan oikeasti. Se ihan kohta huomenna. Me odotellaan nyt niitä streami.net-t-paitoja seuraavaksi. No se alkaa tulla. No siis jos mulle piikitellään näistä Koskisuomi-t-paidoista, niin kannattaa muistaa, että Hessu Järvinen on Hessun kahvilassa luvannut Hessun kahvila t-paitoja huomattavasti pitempään. Ja mä sentään yhden niitä Koskisuomi-t-paitoja sain tehtyä ja lähetettyä, että niitä on ihmisillä ihan oikeasti. Mulla ei ole enää yhtään. Niitä on 2. Niitä on 10. Oi. Niitä on 10. Oho. 10 nuttelista. HTML on ohjelmointikieli internetissä. Kuinka moni teistä vielä ohjelmoi HTML:llä? Kyllähän sinne HTML tulee sitäkin tutkiskeltua, kyllä. Siitä se on joskus lähtenyt liikenteeseen ja se on se peruspilari, mikä pitää tietää, niin kun lähtee sörkkimään internettiä. Se on meikäläisen väitys. Kyllä. Vanhana webmasterina. HTML:stä on tulossa monen vuoden tauon jälkeen uusi versio. HTML5 on, tai HTML5:stä on tuotu ensimmäinen tällainen näyteversio, että jotain tämmöistä olisi tulossa. Working draft. Working draft, eli mä en oikein osannut suomentaa sitä millään järkevällä tavalla, niin sen takia mä sanoin, että tämä on tämmöinen testiversio. Tähän on tulossa tota noin aika paljon uutta, ja no, se mikä tässä on uutta ja mikä on, niin mä en lähde niitä luettelemaan, koska se on aika teknistä tietoa, ja mä tiedän, että kauhean moni meidän kuuntelijoista ei välttämättä kuitenkaan ole HTML-koodaajia ainakaan sillä tasolla, että MySQL, Ajax ja JavaScript-systeemit ja niiden spesifioiminen olisi kauhean kiinnostavaa sisältöä. Että se voi kyllä kuka tahansa ottaa selvää, mutta, siis, mutta tosiaan World Wide Web Consortium, eli tämä, joka näitä asioita päättää ja jonka pääjehuna heiluu muuan Tim Berners-Leeniin, niin tota noin, ne ovat sitten tällaisen pistäneet ulos, ja sehän tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa sitten salaimiakin täytyy uudistaa, että se ei käy, että vaan rupeaa kirjoittamaan koodia ja katsoa, että miksi ne, että kai nämä nyt toimii tällaisenaan suoraan. Joo, mutta todennäköisesti jo selaimissakin taitaa olla jo jonkun verran HTML5 tukevaa toimintaa, vaikkei sitä ole vielä julkistettukaan. Niin, kyllä siis eihän se siinä. Siis nykyään kun web-kehitystyökalut alkaa olla sitä luokkaa, että sitä ei välttämättä sitä varsinaista koodia huomaa, niin jopa monille sivujen ylläpitäjille tämä saattaa olla suhteellisen läpinäkyvä tämä vaihdos siinä vaiheessa. Nimenomaan. Jos ja kun siihen mennään. Saattaahan olla, että me ollaan menty niin pitkälle siitä, että ihmiset ei välttämättä sitä edes adoptoi samalla tavalla kuin aikaisempia versioita. Mutta se, että tämmöinen kommentti täytyy vielä sanoa tuohon, että jos web-selaimissa on jo lähdetty draftia toteuttamaan, niin siinä on tietynlainen suo tullut jo eteen. En ole vielä yhtään toimivaa projektia nähnyt, missä on lähdetty draftia toteuttamaan. Ne kuitenkin no niin, muuttuu. Kannattaa odottaa sitä lopullista versiota ennen kuin lähtee seuraavaa suurta web-projektiaan toteuttamaan. Joo, nimimerkillä dippatyön aloitin tekemään draftista ja kyllä se siinä matkalla muuttui. Bravo. Joo, kyllä näissä myös fakta on, että siinä vaiheessahan tämmöiset alkaa yleistymään tämmöiset HTML5-kikat, kun sitten ne, jolloin näitä web-sivuja tehdään, alkaa suoltamaan sitä koodia. Että mä veikkaan, että isommat firmat tai muut gurut, jotka tekee taas käsin, ei lähde edes tekemään ennen kuin ne tietää, että selaimet varmasti toimii. Mä veikkaan, että myös selaimien päivitettävyys on yleensä ollut se ongelmallinen, että käyttäjän päässä pitää ottaa edelleen huomioon sitä siihen, että sillä on pienempi resoluutio tai jotain muuta vastaavaa. Mä uskon, että vasta siinä vaiheessa, kun ne alkaa puskemaan jostain Dreamweaverista tai Frontpagein jatkajista tai Wordista, mikä on varmaan yksi suosituimpia web-sivuja. Koodaus, työskentelykaluja, niin ehkä sieltä alkaa puskemaan ulos sitä, niin siinä vaiheessa varmasti aletaan. Ja sitä mä tarkoitin justiin sillä, että näiden työkalujen myötä se saattaa olla aika läpinäkyvä se muutos. Joo, mä veikkaan, että monet noista jutuista tälläkin hetkellä sieltä toimii, mutta siinä sitten käytetään muita menetelmiä, millä se toteutetaan siellä koodin puolella, että tosiaan niin varmaan tulla näkemään mitään suuria mullistuksia. Toinen asia, mikä päivittyy, on Windows. Windowsista on liikkunut jonkinlaisia testiversioita, jotka menee koodinimellä Windows 7, joka olisi seuraaja Vistalle. Tähän on reagoitu hieman ristiriitaisin tuntein, että Vista on ollut jokseenkin pettymys ja se ei toimi niin hyvin kuin ihmiset olisi toiminut. Itse asiassa mä voin kertoa tässä ensikäden Vista-kokemuksia. 4 edellisestä softasta, jotka olen kaupasta ostanut ja hankkinut, eivät ole asentuneet kunnolla. Viimeisin näistä on kaikkein ja mä en ole niitä pystynyt edes käyttämään, siis on ollut niin huono. Viimeisin näistä tapauksista on todella, todella surullinen tapaus, nimittäin se ohjelma toimisi muuten aivan täydellisesti, mutta sen kopiosuojaus käyttää jotain ajuria, josta ei ole Vista-versiota, ja sen takia se ohjelma ei käynnisty, vaikka se muuten periaatteessa toimisi. Ja siitä olen, kun ensin olen maksanut tuotteesta jonkin verran kuitenkin rahaa, niin siinä vaiheessa mä en ole kauhean tyytyväinen kuluttaja. Luvattiinko siinä tuotteessa, että se toimisi Vistassa? Ei. Se on, niin. Se tietysti aina täytyy ottaa huomioon näissä, mutta itse asiassa mä pistän enemmän Microsoftin piikkiin tätä, koska Microsoft mainostaa Vistaa sillä, että se on täysin yhteensopiva taaksepäin. Ootko kokeillut Vistassa sitä, että käynnistät kyseisen ohjelman jonkun toisessa moodissa, eli olen, Windows olen, XP-moodissa, eikä kyllä, silloinkaan toimi? Ei toimi, koska okay. se pystyy kyllä ohjelmille sitä feikkaamaan, mutta ajureille se ei pysty. Mikä eikö itse me ollaan vahvasti nyt Järvisen Hesson alueella, jos me ruvetaan tähän ongelmista valittamiseen? No joo, ei mennä Hessu Järvisen alueelle, vaan puhutaan Windows 7. Minkä takia mä siis puhuin tästä, niin on se, että kun Vistassa on ollut näitä ongelmia, niin tavallaan ymmärtää, että joillakin muun muassa Microsoftilla saattaa olla vähän tällainen Windows ME-syndrooma, että okei, hypätään tämä yli ja mennään äkkiä seuraavaan, mutta sitten taas tässä on vaarana se, että nyt jos ne rupeaa tekemään jo seuraavaa versiota hirveällä kiireellä, ennen kuin edes Vista on saatu kunnolla toimimaan, niin siinä on vaara, että siitä tulee vielä pahempi korttitalo kuin mitä Vistasta on tullut, koska siis huhut kertoo, että Windows 7 saattaisi tulla jo ensi vuonna. Ei. Ensinnäkään Microsoft ei ole koskaan pysynyt aikataulussa, jotenkään en jaksa edes tommosiin uskoa. Mutta eikö se ole tämä perussanonta, että eihän nyt kahta paskaa voi tulla peräkkäin? Onko? Vai voiko? Mä tiedän kyllä montakin tuotetta, josta on tullut kaksi paskaa versiota peräkkäin. Ei, mutta eikö toi elokuvistakin mene ihan selvällä radalla aina, että ensimmäinen osa on hyvä, mutta ne loput, jatko-osat, mitä voi N-kappaletta, niin ne on aina tosi surkeita. Sanotko siis, että Windows 1.0 oli se definitiivinen versio, jota pitäisi luultavasti käyttää? Luultavasti, koska ihmiset ihastu Windowsiin. Kyllä mun mielestä tämä 3.0 taitaa olla se. Siis ultimate-versio. Joo, siis itellä oli 3.1 for work. Siis 3.1 oli se, siinähän se räjähti se homma. Windows 1, 2 ja 3.0 oli vielä, ne ei ollut kauhean suosittuja. Niin, eikä yleisö edes ole varmaan niitä nähnytkään, mutta 3.1 tai 3.11 on semmoisia, mitkä on jo monikin tietää. Kyllä yleisö on nähnyt, kyllä itse asiassa YouTubesta voitte käydä katsomassa, siellä on hillittömän hauska mainos, missä Steve Ballmer omalla hyvin sanoisinko ylienergisellä ADHD-tyylillään mainostaa Windows 1.0 ja se maksoi aikoinaan $99, joten... Hei, hulupi hinta. Linkki show notesiin. Joo, pitää laittaa. Täytyy meillä itsekin, en ole käynyt katsomassa jotenkaan. Pistän muistiinpanon Balmer-mainos. Joo, näin se silloin ja se on todella hilpeä, kun siinä Balmer niin kuin naama punaisena hehkuttaa sitä ja viskoo seteleitä ympärinsä. Että se oli, jos muistan oikein, mutta eiköhän nyt suurin piirtein. Facebookista puheen ollen, Nokia no niin. Saattaa heitellä rahaa siihen suuntaan myöskin he. Puhujan kulma ei suosittele. Tätä liikettä puhujan kulma paheksuu taas. Että jos seuraavassa Nokian tai jossain uudessa Nokian kännykässä ilmeisesti tämmöinen valmis vaihtoehto, että voi niinku Facebookin kontaktoida. No, jos katsotaan Nokia noin yleisesti, niin eiköhän Nokia... Tämä ei ole mikään yllätys sinänsä, että Nokialla on ollut trendinä se, että ne jutut, mitkä ovat netissäkin trendejä, niin Nokia ottaa myös niihin osaa. Pari vuoden viiveellä. Viittaan tällä nyt sitten tämmöisiä tapauksia, eli Flickr ja mitäs muita tämmöisiä suosittuja nyt on ollut, niin Nokia on rakentanut jonkun sovelluksen. Muistaakseni taitaa olla jopa semmoinen sovellus, mitä tuossa kokeilin, oliko se nyt Mobile Search. Niin niihin on tullut erilaisia plugineita, joiden kautta voi ottaa yhteyttä. Ja sitten toinen sovellus on hetkinen. Oliko se nyt joku kuvanjako-ohjelma se oli, mikä oli Nokialta muistaakseni tullut. No en ole ihan nyt varma, että onko se Nokian tuote, mutta joltakin oli ainakin tullut tämmöinen tuote, mikä jakaa kuvia sitten näihin kuvapalveluihin. Siis tämä, mikä mua ihmetyttää tässä on se, että siis nykypäivänä on kaksi trendiä selkeästi menossa näissä mobiilipalveluissa. Toinen niistä on se, että on selkeästi mobiiliversioita, mitä näistä sivuista tehdään, eli m.facebook.com on esimerkiksi mobiiliversio Facebookista. Samaan aikaan kännykkävalmistajat tekee niiden kännyköiden selaimista enemmän niin kuin täystoiminnallisia nettiselaimia. Nämä on koko ajan menossa toisiinsa kohti. Ehkä nyt pahoittelen, jos menee Apple-hehkutukseksi, mutta siis tähän, mitä on iPhoneissa tehty, että siinä on lähes täystoiminnallinen selain ja samaan aikaan tehdään sille optimoituja sivustoja. Ja Facebookistakin tämmöinen optimoitu iPhone-versio tehtiin, vaikka ei Apple ole antanut yhtään rahaa Facebookille, niin siinä mielessä on mun mielestä, tämä on ehkä vähän, korjatkaa jos olette eri mieltä, kun siis tämä, että miksi Nokian pitäisi tehdä softaa, joka on yhteydessä Facebookiin, kun ne voi tehdä hyvän nettiselaimen, joka saman tien toimii hyvin kaikkien näiden sivujen mobiiliversioiden kanssa. Ja se käy ilman, että tarvii antaa törkeitä rahamääriä Facebookille. En korjaa. Mun mielestä on muutenkin vähän outo tämä trendi, että niinku firmat antaa Facebookille rahaa. Mikä juttu niin tämä oikein on? Niin. No, jos luet TechCrunchin uutista, niin tässä spekuloidaan samalla tätä, että Nokia saisi sillä uusi, tai siis oikeastaan Nokia levittäisi Facebookia uusille markkinoille ja samalla Nokia pääsisi kuitenkin eteenpäin huomattavasti tällaisena mobiilimesenaattina tällaisille ihmisille, jotka käyttää Facebookia, käyttää aika paljon just tätä ikäluokkaa olevia, niin se ei olisi raha laittaa ehkä kännykkää tai kännykkäpalveluihin. Et MySpace on Yhdysvalloissa ollut enemmän tällaisten palvelun tarjoajien kanssa tekemissä ja diileissä. Ja sitten taas nyt Nokia ei ole sillä tavalla, jos Nokian kanssa tekee yhteistyötä, niin se ei ole sidottu siihen palvelun tarjoajan samalla lailla. Sen takia ne olisivat ehkä yhteisiä intressejä. Tässä luen Nokiasta ihan sen verran vielä, että se ohjelma, mitä etsin, niin muistaakseni se on tämän niminen kuin Nokia Live Blog, millä saa jaettua valokuvia verkossa. Tulipa sekin nyt sitten selvitetty. Niin, ole hyvä, Pörni. Niin, ei kun tuossa vaan chattia luin, jossa Tommi laittaa, että Facebook ei tee voittoa. Sitä pitää tukea, jotta se olisi olemassa vielä parin vuoden päästä. Miksi sitä pitää tukea? Niin. Että se olisi voittoa. Niin. Mun mielestä ei muuta kuin piuhat irti ja serverit parempaan käyttöön. Se on siis siitä voidaan olla monta mieltä, että pitäisikö Facebookia tukea. Siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta se on ehkä hieman kyseenalaistettava, että minkä takia Nokian pitäisi sitä tukea, että mikä intressi Nokialla. Siinä on kai ne ostaa siitä itselleen hyvää web-identiteettiä ja sitten jos Facebook joskus alkaa tehdäkin jopa jotain rahaa, niin ehkä ne saa siitä sitten jotain provikkaa, mutta tota noin. Todennäköisesti. No joo, mä en sano Facebookista enää mitään. Kaikki tietää, mitä mieltä mä oon Facebookista. Ja musta on jotenkin surullista, että sinne Facebook alkaa niin kuin olla semmoisessa asemassa, että sinne menee kaikki sellaiset, jotka muuten ei edes netissä kauheasti pyöri, niin ne menee nyt myös Facebookiin hirveällä innolla. Ja se on, sanoisinko, että mikään ei ole vaarallisempaa kuin vähän kyseenalaistettava palvelu, johon massoittain menee ihmiset, jotka ei ole kovin internet-tietoisia näin yleisellä tasolla. Että mä yritän aina toppuutella ihmisiä, jotka menee sinne, ja jos ne menee sinne, niin mä sanon, että pistäkää sinne mahdollisimman vähän tietoa, tai sitten jos ne vaatii jotain henkilökohtaista tietoa, niin valehdelkaa se. Mikä tietysti on heidän käyttäjä lisenssinsä rikkomus, mutta minä en vuodata yöllä kyyneliä sen vuoksi, että saavatko he tietoa seuraavan mainostushyväksikäyttösuunnitelmansa. Mutta uutiset alkaa olla, tällaiset kovat uutiset alkaa olla tässä. Meillä on... Otetaan pehmeitä. Pehmeitä siis. Meillä on rajapyykkejä ja juhlapäiviä. No niin. Jotka on aina hauskaa. Mashable.com on julistanut, että tämän kuun 30. päivä, eli hetkinen... Keskiviikko. On kansainvälinen poistakaa MySpace-tilinne päivä. Mä olin vähän yllättynyt. Mun mielestä ajankohtaisempi olisi kansainvälinen poistakaa Facebook-tilinne päivä, mutta noin... Molempia voi sanoa. Se on vähän myöhemmin kuussa sitten, se on maaliskuun asia. Niin, se voi hyvinkin olla, mutta täällä on sitten listattu syitä, minkä takia poistua MySpaceista. Mulla ei koskaan ole MySpace-tiliä ollutkaan, joten minä olen valmistautunut hyvin tähän juhlapäivään. Onko teillä kellään MySpace-tiliä? Ei. En ainakaan muista, että jos paljon tulee liityttyä erinäköisiin paikkoihin, mutta niihin on sen jälkeen koskaan edes palannut jotenkaan. Voin olla hyvinkin väärässä, että minulla on, mutta täytyy tutkia. Jos se on, niin mä yhdyn tähän juhlapäivään. Siis MySpace on aina ollut vähän enemmän jenkki-juttu, käsittääkseni muutenkin. Että... Joo, mulla on itsellä Facebookista tili. Aiotko kunnioittaa? Et aio kunnioittaa? Heti, jos tulee juhlapäivä, jossa on, että poistakaa Facebook-tili. Niin siis sulla oli Facebookissa. Joo, kyllä mullakin Facebookissa on. Ja yhdyn siinä vaiheessa siihen päivään, jos tämmöinen kansainvälinen päivä tehdään, niin lupaan poistaa. Pitäisikö meidän tehdä kansainvälinen poistakaa Facebook-tilinen päivä? Me voidaan yrittää tämmöistä, mutta mä en tiedä, onko meillä hirveästi. Tuntuu, että kaikille kun siitä puhuu, niin kaikki on niin kuin Facebookin puolella. Mä en tiedä, mikä siinä on. Ne on huumattuja ihmisiä. Niin, se on kuinka vastarintaa. Se on sosiaalisen webin aivopesua. Joo. Selkeästi. Mutta kyllä nyt alkaa olla osa jo niin kyllästynyt, että ei sitä enää mitään keskustelua synny. Että tuossa saattaa kyllä olla pikkuhiljaa tuollainen kääntymispiste tulossa. Mut joo, joku parempi pitäisi vaan saada äkkiä tilalle, niin... Asian selventämiseksi, niin se, että jos on tili, mitä sä Microsoftin Live Messengerissä, niin onko myös silloin tili niin tässä MySpaceissa? Ei. Ei. Mun mielestä sen pystyy kyllä yhdistämään ja pystyy siitä jotenkin helposti sinne itsensä linkkaamaan. Mutta ja sitten on kai tässä, mikä tää oli, Microsoft Live Socialissa tai jossain tällaisessa... Sinne pystyy helposti, mutta se on vähän sama kuin Yahoossakin on, että jos sulla on siellä tili, niin sä pystyt nappia painamalla aktivoimaan sun Flickr-tilin, tai sitten Googlella on tämä, että jos sulla on Gmail-tili, niin sulla on näihin muihinkin Googlen palveluihin, mutta sun täytyy erikseen aktivoida se, että ei ole, tässä ei ole mitään automaatiota tällä tavalla. Mä luulen, että sen verran näilläkin yrityksillä on hyvää tajua, että ne ei tee semmoista automaatiota. Paitsi kun se ei hyödyttäisi niitä millään tavalla myöskään niin kuin bisnesmielessä, että mitä hyötyä niillä on siitä, että niillä on 30 miljoonaa käyttäjää, jotka ei edes tiedä, että ne on siellä eikä koskaan käy siellä katsomassa niitä mainoksia. Niin, ja syö vaan turhaa tilaa pois. Niin. Mozilla täyttää 10 vuotta. Onnea. Kyllä. Mozillan tuotteista on itse asiassa, Firefoxia mä käytän vaan hyvin harvoin, mutta Thunderbirdistä minä pidän oikein kovasti ja sitä käytän päivittäin Macintosh-tietokoneessani. Joo, edellisessä työpaikassa tuli käytettyä sitä erittäin paljon. Joo. Että ihan työpostin luku. Tähän on suora johdannainen ja yllätyn kuinka moni ihminen sitä ei tiedäkään. Voin sanoa tämän sen takia, koska minäkin olin yllättynyt, että en tiennyt sitä ennen kuin vasta vähän aikaa sitten, että se on siis suorajohdannainen Netscape Communicator viitosesta, josta avattiin silloin lähdekoodi ja siitä lähdettiin kehittämään sitten Mozillaa. Ja Mozillahan on yksi näitä harvoja finanssipuolellakin suuria riemuvoittoja näin avoimen lähdekoodin puolella. Firefoxistahan Mozilla-säätiö tekee, se teki jotain ihan järjettömiä summia, niin kuin useamman $100 miljoonan vuodessa, ihan vaan sen takia, että siinä on yläpalkissa se Google-haku suoraan siinä. Ja joka kerta, kun joku hakee sillä jotain, niin Mozilla saa siitä provikat. Tai sinne saa sitten niin kuin jonkun sentin murto-osa, mutta kun niitä on niin helkkaristi niitä, niin sitten tulee ihan merkittävä rahavirta. Sitten sama on kaikilla muillakin, joilla tämä on. Että esimerkiksi sama homma Operassakin, että siinä on toi Google-palkki tuossa ylhäällä ja siihen voi iskeä. Ja siis tämähän on, mun käsitäkseni, tämä on niinku paras tapa, paras liiketoimintamalli. Eli tämä on äärimmäisen hyödyllinen ominaisuus, että siinä on se ja eli se palvelee minua kuluttajana, mutta se sitten palvelee myöskin Mozillaa ja Operaa ja näitä, ketkä tämän on laittanut sillä, että ne saa siitä myöskin tuloja. Että tämmöistä synergiaahan liiketalous on parhaimmillaan. Kyllä, kyllä. Ja itse Googlekin siitä varmasti hyötyy, koska ihmiset käyttää sitä. Niin, kaikki niin, voittaa. Kun ne käyttää sitä, niin me jähtää suoraan Googlen sivuille, missä ne tarjoilevat niitä AdSense-mainoksia. Kyllä, ja IP-osoite jää talteen. Kyllä, kyllä. Ja niillä palataan sitten pokeria illalla Googlen. Mä pistän pottiin 1.85.167.523. Liian kovaa valuuttaa. Minä lopetan. 10 miljoonaa käyttäjää kahdessa paikassa. Arvaatteko, mitkä ne on? Te tiedätte, koska te näette sen listalla. Arvaako listalla, jota meitä ei tietystikään ole. Arvaako kukaan meidän chatissamme? Live-yleisöstämme. Arvaako, mitkä kaksi palvelua ovat nytten rikkoneet tämän maagisen 10 miljoonan käyttäjän rajan? Annetaanko studioille sen aikaa miettiä? Annetaan niille hetken aikaa miettiä, mitäköhän me tässä samaa sitä odotellessa tehtäisiin. Pitäisikö mun... No joo, en mä nyt tässä vaiheessa voi soittaa sitä Bolmer-mainosta ja sitä paitsi ei se ole kovin jännittävää kuunneltavaa, kun sen nimenomaan pitää nähdä se sen hikoileva hummerinpunainen naama, kun se selittää siitä, kuinka loistava tuote Windows. Ja se on helkkarin ankeen näköinen, jos et ole koskaan nähnyt, niin käykää katsomassa. Wikipediassa on screenshotteja siitä ja se on todella ankeen näköinen tuote, jos vertaa edes Xerox. Mikäs tää oli? Xeroxin tuotehan se oli, missä oli ekaa kertaa tämä niinku graafinen käyttöliittymä ja hiiri ja ikonit ja ikkunat ja tällaiset. Että. Ja sitten jos vertaa vuosi kaksi aikaisemmin tulleen sen, pahoittelen kyllä Macintosh-järjestelmään, joka kuitenkin oli ihan täysverinen. Siis se Windows 1.0han oli ASCII-grafiikalla toteutettu niin sanotusti graafinen käyttöliittymä. Että. Ei siellä, yksi meidän live-kuuntelijoista veikkaa, että Jaiku ei kyllä tätä voi tehdä, kun ei sinne saa kutsuja millään. Ei sinne pysty kirjautumaan. Mulla on nimittäin tullut muutama sähköposti ihmisiltä, jotka kyselee, että miten sinne Jaikuun oikein pääsee, että pystyykö se kutsumaan mut. Ja mä sanoin, että ei voi, että menkää tuonne sivulle, sinne voitte laittaa sähköpostia ja sitten jos käy oikein hyvä tuuri, niin sitten te ehkä joskus pääsette sinne. Voitko niitä laittaa Jaikuun näkyviin ja sitten voidaan etsiä Jaikusta muita käyttäjiä. Kyllä tätä on tapahtunut ja Jaikussakin on sellainen kanava, jossa ihmiset etsivät kutsuja. Tuttaminen. Joo, mullakin on muutama kutsu vielä. Ai mitä? Saaks niinku nykyiset käyttäjät sinne kutsua? 10 kappaletta voit kutsua. Kaikilla on 10. Eli saat kuijennut ihmisiä. Mä en ollut tietoinen. Missä tämä voi tehdä? Ylhäältä kun klikkaa sitä people-täppää, niin siellä on tämmönen invite friends. Ja sieltä se kertoo, niinpä se onkin. Se on pilotettu aika tehokkaasti, koska ei täällä people-välilehdessä käydä koskaan. Mä käyn katsomassa, kuka mua seuraa. No mäkin katsonut sen ehkä joskus. Missä täällä on nyt? Oikeassa reunassa. Mua muuten seuraa enemmän ihmisiä kuin kun mitä mä seuraan, joten mä voitin, eikö niin? Joo, mulla on kyllä saldo tuosta. Melkein ihmiset, jotka seuraa, ja se on vähän pelottavaa, että on melkein tuplasti niitä ihmisiä, jotka seuraa sua, koska mä en tiedä, mitä ne oikeastaan odottaa multa. Jos mä kertoilen siellä, että mä oon nyt juoksemassa luennolla tai hakemassa valkosipulia kaupasta, niin onko tää se, mitä ne haluaa? No, ilmeisesti. Mulla on melkein kolminkertainen määrä, mutta se ei ole paljon sanottu mun tapauksessa, koska mulla on hyvin vähän ihmisiä, joita mä seuraan, ja hyvin vähän ihmisiä, jotka mua seuraa. Että siinä mielessä... Puhutaan vaan prosentuaalisesti. Siis mä seuraan 13 kontaktia, ja mua seuraa 34. Että Suviko, sinut tuntien, kun puhutaan sun kontaktista, niin puhutaan hieman eri luokkaa olevista numeroista. No, siis ei tarvii kertoa, jos ei halua. 30 vähän päälle oli ne, joita mä seuraan, niin sitten tuplat siihen oli se, että jotka seuraa mua. No niin. Mulla seuraa, mä itse seuraan 36 ja 33, josta yksi on Facebook, seuraa minua. Muakin muuten seuraa yksi seuraaja on Facebook, vaikka mä en ole enää edes siellä. Pitäisi varmaan ottaa se pois. Eihän näitä pysty potkii pois näitä seuraajia. Ei, jos joku haluaa seurata, niin se haluaa seurata. Niin. No just. No mutta joo, ehkä tämä ei ole kauhean mielenkiintoista keltään. Muita. No sen verran voisi tähän sanoa vielä, että mulla on näitä invite-kutsuja jäljellä. Että... Mulki on kaikki. Joten... Mulla on kaikki jäljellä. Mullakin löytyy, jotenkin. Ottakaa yhteyttä. Mä oon käyttänyt jo kaikki. Minä voitin. No niin. No perhana. Sen takia sulla on niin paljon seuraa. Mä en ala enää mitään. Aletaan tekemään sillä tavalla, että jokaisessa puhujankulmassa jaamme aina yhden jaiku-invite, joten pistäkää hän tulemaan palautetta puhujankulma@gmail.com ja me arvotaan aina joka viikko yksi. Ja ne, joille annoin valheellista tietoa, niin lähettäkää mulle uudestaan sähköpostia. Totta kai mä kutsun teidät sinne, kun kerran pyysitte. Ja pahoittelen siitä, että olin ymmärtänyt asian väärin, en tehnyt sitä tahallani. Mutta 10 miljoonaa käyttäjää on siis saanut... No aloitetaan tästä, joka ei ehkä ole ihan niin yllättävä. The Pirate Bay. Siellä, ja mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa? Hei, tähän väliin, niin tuliko meidän kuuntelijoilta mitään vastauksia? No Jaiku oli se ainoa veikkaus. Jaiku. Mutta oliko mitään muuta? Ei ole mitään muuta. Ei. No, ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se ei tarkoita, että Pirate Bayssä olisi 10 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää, vaan siellä on 10 miljoonaa siis tällä hetkellä aktiivista henkilöä, jotka lähettää ja vastaanottaa tietoa. Meidän Kanadan kirjanvaihtaja putosi. Otetaan takaisin. Sehän tippui tuossa 10-20 minuuttia sitten. Okei, tervetuloa takaisin. Kiitos. En ollut huomannut, että se oli tipahtunut. Tipahtanut siellä. Olisit pistänyt vaan aikaisemmin mulla viestiä. Niin, mutta siis tosiaan siellä on 10 miljoonaa käyttäjää, on 10 miljoonaa IP-osoitetta. On yhteydessä BitTorrentin trackeriin tällä hetkellä. Eli se on ihan siis konkreettinen luku, että kuinka monta käyttäjää siellä on. Se on paljon ihmisiä. Ei kommentti. Ei sitten. Toinen, ja tämä on minusta se yllättävämpi. Toinen 10 miljoonan käyttäjän rajan rikkonut tuote on World of Warcraft. Tässä se on todella merkittävä siinä mielessä, että kyseessä on 10 miljoonaa maksavaa käyttäjää. Joten voisin kuvitella, että Blizzardilla ei ole... Niin. Ne tosiaan vielä tarkensivat, että ne ei ole ihmisiä, jotka on vaan ostaneet tämän prepaid-jutun, vaan että ne ovat ihan oikeasti tosiaan ihmiset ovat aktivoineetkin sen, että ne ovat sitten aktiivisia käyttäjiä, että kun tätä aikaisemmin spekuloitu, että onko siinä vaan ilmaa siinä luvussa, mutta se on ihan oikeasti niin iso luku. Niin, no mutta siinä tapauksessa, jos ne on kuitenkin maksanut sen jo, niin siinä mielessä näin niin kuin talouden kannalta sehän on ihan sama, että onko ne aktivoinut sen vai ei, koska se raha on kulutettu. Niin, mutta no, siis... Jo. Toiselta näkökulmalta se, anteeksi, eli jos tuossa on pelkät aktivoituneet ja siellä on vielä niitä, jotka ei ole aktivoitunut, niin paljonko on niitä, mitkä ei ole aktivoitunut? Sitä lukua ei kerrota. Siinä puhutaan kuitenkin aika isoista summista. Niinpä. uskoisin, että Blizzardilla ei ole rahahuolia tulevaisuudessa. Tämä World of Warcraftin laajennusosa, The Burning Crusade, oli kaikkien aikojen nopeiten myyty PC-peli. Sitä myytiin 2,4 miljoonaa kappaletta ensimmäisen 24 tunnin aikana. Mä en tiedä, kun mä en ole World of Warcraftissa edes käynyt, tai siis mä en ole sitä pelannut. Ja ainoa kokemus, mitä mä oon nähnyt, niin mä näin Assemblyllä hyvin paljon ihmisiä, jotka meni sinne pelaamaan sitä peliä, joka oli mun mielestä hieman mielenkiintoinen konsepti, mutta en minkäänlaista syyllisyyttä heitä sille anna, vaan en tiedä, oliko tämä Burning Crusade, kun tämähän ei ole niin kuin peli sinällään, vaan se on vaan laajennusosa, niin oliko sen hinta ihan niin kuin tällaisen täysmittaisen pelin hinta, vai oliko se halvempi? Joo. Ei World of Warcraft-fanaatikkoja tässä. En kuullut tuohon. Ei, nyt noin 10 miljoonaa. Kaverit alkaa päästä pikkuhiljaa kuiville siitä hommasta, että onneksi. En ole pelannut kyllä kasvaa. Enää muutaman vuoteen. Mä en ole koskaan tykännyt noista. No, mä en ole fantasia-genren ystävä noin lähtökohtaisesti muutenkaan, mutta sitten vielä kun en ole tällaisten roolipelien enkä väkivaltapelien ystävä, niin siinä niin kuin yhdistyy kolme genreä, jotka mua ei kiinnosta ollenkaan, mutta ilmeisesti maailmassa on yli 10 miljoonaa ihmisiä, joita kiinnostaa, joten onneksi olkoon heille ja onneksi olkoon Blizzardille. Mm-hmm. Voidaanko sanoa, että puhujien kulma onnittelee? Puhujien kulma voi onnitella, kyllä. Tällä hetkellä Suomesta kyseistä laajennuspulikkaa saa hintaa 19,95 esimerkiksi. Okay. No se on ihan kohtuuhinta laajennukselle. Vielä Pörni toi meille meidän virallinen Microsoft-fanaatikkomme, joka harkitsee Ubuntun asentamista striimaustarkoituksiin. Lähetti meille linkin Helsingin Sanomat, tai taitaa olla, että tämä on HSFI-artikkeli, jossa mainitaan 7 Applen syntiä, ja mä ajattelin, että käydään nämä läpi ja kommentoidaan nopeasti ihan näin niin kuin vastapainoksi sille, että kun meitä aina syytetään silmittömästä Applen suosimisesta ja hehkuttamisesta, niin käytetään aikaa nyt tähän, että kerrotaan, mitkä on Helsingin Sanomien mielestä 7 Applen syntiä. Käykö tämä? Anna tulla. Ensimmäinen on: Apple rakentaa tuotteistaan ja ohjelmistoistaan suljettua puutarhaa, eli yrittää pakottaa ihmiset käyttämään yksinomaan omia tuotteitaan. Tästähän toisaalta ei käy kieltäminen, mutta sitten taas varmaan tässä viitataan aika pitkälti siihen, että iTunes-biisejä voi soittaa vain iPodeissa, mutta iTunes-biisejä voi kyllä soittaa justiinsa sillä tietokoneella, millä haluaa, kunhan siihen voi asentaa iTunes, mikä ei ole ollenkaan epätyypillistä musiikkikaupalle, että siinä on DRM-ratkaisu, joka vaatii, että käyttää tiettyä softaa. Ja sitten iTunesista löytyy nykyisin myös näitä DRM-vapaita kappaleita, mutta onhan tietysti... Jos mä haluaisin mun niin. Rautakoneeseen laittaa Applen käyttöjärjestelmän, niin onko se mahdollista? Ai mihin koneeseen? Jos mä haluaisin vaikka tähän mun ThinkPadin laittaa OS X, niin voisiko mä tehdä niin? Kyllä se voi tehdä niin. Se ei ole helppoa, mutta kyllä se voi tehdä. Onko se ostettavissa erikseen sillä tavalla? On ostettavissa. Tai ei ostettavissa silleen, että sen suoraan pystyy, mutta sä voit ostaa sen siis käyttöjärjestelmän DVD-levyllä, ja sitten siinä on muutama jippo, jonka avulla sen saa pyörimään kyllä noin. Mutta sitä ei varsinaisesti tehty helpoksi, tai sitä ei mainosta. Sitä ei tueta. Vaan sulle halutaan myydä kone. Sulle halutaan myydä kone, jossa on mukana se järjestelmä. Joo, kyllä. Niin. Mutta siis ennen kuin mentiin Intel-pohjalle, niin ethän se myöskään voinut asentaa Microsoftin käyttöjärjestelmää Apple-koneeseen. Eipä niin. Että siis tämähän on ikuinen kysymys, tämä Applen integraatio, että se on sitä niin hyvässä kuin pahassa, koska toisaalta se tarkoittaa, että saa todella hyvin integroituja tuoteratkaisuja, jotka toimii kuin vettä vaan, mutta sitten siinä on aina se, että ne on, ja siis siinä vaiheessahan ihmiset on ollut hyvinkin avoimia sille, kun se on nimenomaan, sen pääfunktio on nimenomaan ollut siinä, että asiat toimisivat mahdollisimman hyvin, mutta siinä vaiheessa, kun tämä menee sille tasolle, että sillä vaan yritetään pakottaa ihmiset käyttämään Applen tuotteita ja yritetään rajoittaa sitä, mitä kuluttajat voi tehdä, niin kyllähän Apple-fanaatikotkin siinä vaiheessa viheltää pilliä ja sanoo, että ei kiva. Muun muassa iPhonehan on tästä hyvä esimerkki, että Applen käyttäjät tai sitten muut Apple-fanaatikotkin on ollut vähän sitä mieltä, että ei ole kiva juttu kaikilla tasoilla. Kohta 2. Apple tunnetaan salamyhkäisenä yhtiönä. Se on haastanut tulevia tuotejulkistuksia arvuuttelevia blogikirjoittajia oikeuteen. Nämä ihmiset ovat samoja kiihkeitä Apple-faneja, joiden uskollisuus piti yhtiön hengissä huonoina vuosina 1990-luvun lopussa. Tämä on mun mielestä siinä mielessä okei, ei ole kiva, että ne haastaa ihmisiä oikeuteen tuommoisessa, mutta toisaalta eikö se ole ihan Applen oikeus ja minkä tahansa yhtiön oikeus pimittää tuotteitaan ennen kuin sinne julkaisee? Kyllähän muutkin yhtiöt tätä tekee. Niin, että ei muutkaan yhtiöt sitä kauheasti levittele. Se on vähän mielipidekysymys, että jotkut sanoo esimerkiksi Macworldista, että se on kiva, että se on heti ostettavissa, niin, kun se julkaistaan. Ja sitten taas toiset on sitä mieltä, että on kiva sitten vähän fiilistellä sitä jotain uutta tulevaa vimpaintaa, että nyt voi niinku orientoitua ja ruveta keräämään rahaa ja näin. Mutta siis markkinoinnin kannaltahan se on aivan kymppi ratkaisu, koska se saa hirvittävästi huomiota sillä tavalla, ja ne on oikeasti tapahtumia. Ja nyt mä tiedän, että mä saan palautteen siitä joko sähköpostilla tai muulla, että juurihan me puhuttiin siitä, kun tietoenaattori ei saisi pimittää tätä, mutta niin. siinä on kuitenkin hieman eri kysymys, kun siinä puhutaan siis julkiseen palveluun, julkiseen prosessiin liittyvästä tuotteesta, ei esimerkiksi käyttökelvottomasta ohuesta läppäristä. Voin mainita sen ihan hyvin, kun Erkka ei ole täällä. Äkkiä eteenpäin, äkkiä. Numero 3. Applen tuotteet ovat mielettömän kalliita. Viime syyskuussa Jobs joutui jopa pyytämään anteeksi iPhonein äkillistä hinnanlaskua. Apple joutui alentamaan hintaa $200 heti ensimmäisenä kuukausina myynnin estämiseksi. Ehkä kuitenkin edistämiseksi. Niin, siis tämä on myös tämä niinku ikuisuuskysymys, että no, onko Applen tuotteet sitten kalliita. Joo, onhan ne usein vähän kalliimpia, mutta toisaalta maksaahan saarioisten lihapullat enemmän kuin pirkkalihapullat. Ja maksaahan esimerkiksi Dellin huippuvarusteltu tietokone enemmän kuin joku merkitön epämääräinen halpaketjun takahuoneesta myytävä merkitön Linux-kone. Viittaat siihen, että laatu maksaa. Laatu maksaa. Siis jossain tapauksessa esimerkiksi tämän käyttökelvottoman ohuen kannettavan koneen kohdalla, niin hinnassa on ihan liikaa ilmaa ja kuluttajat vastaa silleen, että no hyvä on, en osta. Ja mä oon huomannut kyllä niinku ihan, mä oon seurannut nimittäin tätä Macworldin raportointia, justiinsa kuunnellut ja katsellut sitä, että miten ihmiset suhtautuu, ja mä huomaan, että se saa hirvittävän vähän huomiota, ja usein se ohitetaan silleen, että no tulihan tossa tommonenkin, mutta ei sitä kukaan halua. Mutta ja siis usein jos ruvetaan vertailemaan näitä, että niin kun justiinsa laatua ja sitten sitä suorituskykyä, niin on totta, että Applelta ei saa niitä halvimpia koneita, mutta niillä ei ole myöskään sen halvimman hintaluokan teholuokan koneita. Että tämäkin on tämmöinen kaksipiippunen juttu. Niin kyllähän tuo ihan selvästi Applelle tämmöinen brändikysymys. Neljäntenä iPhone on ylimainostettu kapine, jolla ei näppärän käyttöliittymän lisäksi tarjoa mitään uutta kuluttajalle. Puhelin ei osaa käyttää nopeaa 3G-verkkoa, eikä siihen saa muiden kuin Applen laatimia sovelluksia. Ylimainostus on tullut pikemminkin muilta kuin Applen suunnalta, sanoisin melkeinpä, että me ollaan esimerkiksi puhuttu siitä ihan liikaa. Ja siis toi, että siinä se ei tarjoa muuta uutta kuin näppärän käyttöliittymän, niin eihän kukaan ole koskaan sanonutkaan, että se tarjoaisi mitään muuta kuin uuden näppärän käyttöliittymän. Ja mitä joka on heti muistaakseni luvattu kopioida. Niin. Napui päälle. Ei mitään, tuli vaan mieleen, että mitä uutta itse puhelimessa voi tarjota. Niin, että tuota noin. Tekstiviesti. Se näppärä käyttöliittymähän nimenomaan on sen koko homman pointti. Ja mutta siinä on se, että kun ajateltiin, että se voisi olla sellainen bisnespuhelin, ja se ei ilmeisesti kuitenkaan bisneskäyttöön ole välttämättä edes kaikkein paras. No eihän se olekaan. Ja tota noin, muita kuin Apple laatimia sovelluksia, niitähän on nyt tulossa pian. Ja siis mä luulen, että mitä monet on miettinyt, kun Jobson sanoi, että se on tietoturvakysymys, että siihen ei ole voinut tehdä niitä, niin mä luulen, että se kieli justiinsa siitä, että se tuotiin vähän liian aikaisin markkinoille. Se käyttöjärjestelmä ei ollut vielä niin valmis, että se kestäisi sitä kolmansien osapuolien softaa käyttämään, tekemään hirvittävää pommitusta, mikä sitä järjestelmää kohtaa. En sano, että tämä ei ole puolustus. Tämä on mun puolelta kritiikki. Älkää tuoko tuotetta, joka ei ole valmis. Mielestäni MacBook Air on samaa sarjaa, että se ei ole selkeästikään valmis, jos täytyy niin heikkotehoisesta koneesta maksaa niin paljon, mutta tota noin. No sit samaan aikaan voitaisiin kysyä, minkä takia Microsoft pukkaa pihalle tuotteita, jotka vaatii puolen vuoden odottelun, että niitä voi oikeasti käyttää. Ja ihan samaa sarjaa kritiikkiähän se on. Mm. Eikä siis nyt ei pelkästään se, että siellä on Microsoft ja Apple, kyllä siis muitakin valmistajia on ihan selvästi. Niin, kyllä. Ja siis Moniko tyytyy siihen, että on nostanut uuden pesukoneen ja sori, mä en voi käyttää sitä vasta kuin puolen vuoden päästä, kun tulee security baby. No, voin kyllä kertoa, isäni perheellä kävi niin, että he ostivat uuden astianpesukoneen, mutta ei voinut käyttää sitä puoleen vuoteen sen takia, koska talonmies ei tullut laittamaan sitä kiinni vesijärjestelmään, joten siinä on ehkä se, ja hekään eivät olleet tyytyväisiä, että tota noin, iPhonehan on juuri se, mitä se on Applen näkemys puhelimesta, jossa on näppärä käyttöliittymä. Niin. Viisi. Applen tuotteissa on liian vähän valinnanvaraa. Esimerkiksi kannettavia on vain pari erilaista ja ohjelmistojakin vähemmän. Niin. Niin. Entäs sitten? Niin. Se on fakta. Niin. Ei tule valinnan vaikeutta. Ei tule valinnan vaikeutta ja sitten siellä on sitten tota noin, eihän Applen ole mikään pakko laittaa ulos kaikkia mahdollisia laitteita. Siis sehän on niiden valinta, mitä ne myy. Ja tota noin, ja tässä itse asiassa, kun tässä ihmiset kommentoi, niin se itse asiassa joskus etu se, että ei tarvitse valita 30-40 erilaisen koneen hyllystä, vaan voi katsoa, että okei, no tämä näyttää siltä, että tämmöistä mä tarvii, ja sitten kävelee sen kanssa. Jos Applelta ei löydy semmoista konetta, kun tarvii, niin ei kannata ostaa sitä Applen konetta. Se on hyvin selkeä. Tota niin, kyllä. Ei mun mielestä tuossa toi laitteistopuolella ole niinkään ongelma, mutta ohjelmistopuolella se vähän on. Ehkä joissain tapauksissa, tota noin, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä oon löytänyt Applelle tai Macintosh käyttöjärjestelmälle kaikki softat, mitä mä oon tarvinnut. Ja nyt tietysti kun ollaan Intel-pohjalla, niin sehän on tota noin triviaali kysymys siinä mielessä, että Windowsia voi tarvittaessa pyörittää saumattomasti sinne rinnalla. Niin. Mutta itse asiassa jatketaan tästä. Jatketaan listaa eteenpäin. Ei kun tästä tota noin, mitä on ollut semmoista softaa, mitä sä et ole löytänyt Applelle? Tota, vai onko se, että ei ole tarpeeksi valinnanvaraa, että sun täytyy ostaa juuri se yksi softa, joka sitten saattaa maksaa. No en mä tiedä, ainakin noi, toi Messengeriä vastaava ohjelmista, no onhan niitä nyt tarjolla paljon, mutta mä en niihin ollut kauhean tyytyväinen. Etkö tykkää Adiumista? No kyllä mä sitä nyt käytän, mutta en mä nyt siihen aivan tyytyväinen. Trillianistahan on tulossa versio OS10 ja iPhoneille, että mä odotan sitä innolla, että se saattaa olla aika kova. Yhteiskuntatutkimuksessa käytettyjä muutamia ohjelmia, mitä on siis esimerkiksi Helsingin yliopistolla ollut käytössä, niin niitä ei ole mennyt Macille tai Applelle saada, ja tätä on sitten kaveri jossain vaiheessa saadatellut, että tuli tämmöinen ikävä yllätys, että ei voikaan omalla koneella tehdä hommia, käyttää yliopiston koneella. Mutta onko se Apple vika, että ihmiset ei tee sinne softaa? Se ei ole valitettavasti Apple vika, mutta se voi saattaa vaikuttaa siihen, että kun sä oot valitsemassa konetta, niin sä ajattelet, niin, se tekee. Mitä ohjelmista tarvitset ja minkä niin se, koneen sä joudut sen mukaan ottaa. Ja sehän on ehdottomasti yksi niistä kriteereistä. Taas se, että jos ostat Apple-koneen, vaikka tarvitsit PC-koneen, niin sehän on sun omaa tyhmyyttä tavallaan, että täytyy aina katsoa, että millaisen koneen tarvitsee ja ostaa semmoisen koneen, millaisen tarvitsee. Skype kaatu, en tiedä missä kohtaa meni poikki, mutta ei se nyt ollut niin merkittävää puhe, että sitä kannattaisi toistaa, joten mennään eteenpäin. Kuudes pointti on, että iPod-musiikkisoitinten ja iPhone-puhelinten akkuja ei voi itse vaihtaa. Tämä lyhentää käyttöikää, jolloin kuluttajan on ostettava nopeammin uusi vehje. Laitteen voi viedä Applen liikkeeseen vaihdettavaksi, mutta siitä on maksettava kallis hinta. Tässähän no en nyt sanoisi, että se on kauhean kallis hinta. Se muistaakseni maksaa 50€ ja ne jopa siihen samaan hintaan katto lähetyskulut. Joo, mutta mä oon itse asiassa tässä ihan samaa mieltä, koska ja varsinkin iPhonein tapauksessa se on, mä tiedän paljon ihmisiä, joilla on aina vara-akut mukana, että ne pystyy vaihtamaan aku, jos se tahtoo loppua pitkän reissun päällä kesken. Että se on selkeästi puute, joskin mitä tulee iPod-tyyppisiin soittimiin, varsinkin vähän pienempiin soittimiin, niin niissä ei yleensä ole vaihdettavaa akkua missään, minkään merkissä. Tuossa mun Creative Zen Vision 2-vessähän on, mutta se on yksi syy siihen, minkä takia se on niin hervottoman kokoinen se laite. Mutta kieltämättä, eihän tässä ole kieltäminen. Se on, ja sama itse asiassa on MacBook Airissa tässä kannettavassa, että siinä sä et pysty vaihtamaan millään tavalla sitä akkua, ellet sä tee sen sitten tuolla Applen kautta. Joo, mutta se on kyllä, myönnän itsekin, että se on ärsyttävää, että ei saa vara-akku, eikä akkuu voi vaihtaa itse. Enemmän mä sanoisin justiinsa, että se on niin kuin tätä sarjaa MacBook Air ja iPhone, missä se on ongelma enemmän kuin iPodeissa, koska tosiaan musiikkisoittimissa niitä ei kauheasti ole. Täytyy sanoa, että en mä ole koskaan musiikkisoittimissa osannut sitä kaivatakaan, varsinkin kun nykyään koneita on joka paikassa. Sitten jos ottaa USB-piuhan mukaan, niin sä voit iskeä sen sinne ja se lataa sitä ihan näppärästi. Niin, ja sitten löytää just näitä suoraan verkkovirrasta olevia latureitakin. Itselläkin on semmoinen. Niin kyllä se kuitenkin vaan kätevää. Ei tarvitse tietokoneet erikseen laittaa päälle sen takia, että saa iPodin laitettua. Mutta iPhoneissa ja MacBook Airissa tämä on puute. Kieltämättä. Numerolla 7 Applen pääjohtajan Steve Jobsin esiintymiset tuntuvat olevan monille lähes uskonnollisia kokemuksia. Ihmiset juoksevat ja tönivät toisiaan saadakseen paikan läheltä lavaa. Eikö moinen fanaattisuus ole jo vähän pelottavaa? Sehän on vain tekniikkaa. Sanoisin niin, taas, että tästä lähdet palvomaan kaikki taas omenalokoa. Sanoisin, että kieltämättä se on mun mielestä yksi kiusallisimpia elementtejä tässä Apple-meiningissä ja etenkin tämä niin kuin Steve Jobsin ympärille kehittynyt kultti, koska kyseessä on kaiken puolin niin kuin persoonallisella tavalla kuulemma hyvinkin inhottava henkilö niin kuin persoonansa puolesta ja käytöstapojensa puolesta. Ja sen on itse asiassa osoittanut muillakin esimerkiksi sen tällä käsittämättömästi monien sympaattisena pitämällä verojen kierto taktiikallaan, missä se ottaa palkkaa vaan dollarin, mutta optioita ja muita kyllä tulee miljoonakaupalla, ei siinä mitään. Mutta tosiaan eihän tämäkään, niin kuin, eihän se ole Apple-vika, että ihmiset diggailee. Se on normaalia tuommoista fanaattista fanikulttuuria, että, niin, että siis, kyllä sitä niin kuin kaikkien ilmiöiden ympärille tulee. Niin, ja niin kuin mä oon usein sanonut, että Steve Jobsin nämä esiintymiset muistuttaa aika paljon rock-konsertteja. Aivan. Niin siinä on sama ilmiö ihan on todistettavissa rock-konserteissa, että kyllä siellä on huomattavissa tämmöistä niin kuin lähestulkoon uskonnollista fanaattisuutta. Itse asiassa anekdootti tähän väliin ehkä selkeästi huomattavin näistä on, mitä Pekka Laine on kertonut että heavy-konserteissa usein on tällaista, että se oli katsomassa kuulemma joskus jotain Iron Maidenin konserttia. Ja siellä niin kuin jengi tuntia ennen kuin sen konsertin oli tarkoitus alkaa, niin siellä niin kuin ihmiset lyö nyrkillä ilmaa ja huutaa, että Maiden, vaikka ne tietää, että ne ei ole vielä tuntiin tulossa lavalle. Eikä ne odotakaan sitä, mutta se on niin kuin sitä niin kuin se on pumpataan fiilistä. Mä en kyllä jaksaisi, vaikka joistakin bändeistä diggailenkin, mutta eihän siinä koko olisi rahalla. Niin, ei mikä siinä. Eihän siinä mitään pahaa ole. Niin kauan, kun ei rupea tekemään ihmisuhreja sen puolesta. Applelle uhrataan omenoita. Niinpä. Mutta tässä oli tämä. No niin. Minusta tämä oli ihan. Mulla ei ole paskaa linkkiä. Onko sulla paskaa linkkiä? Ei. Onko kellään paskaa linkkiä? Ei. Hitto. No. Ja sitten mitäs tämmöinen kuin koskisumme.org? Sinä sen sanoit, että minä. Mainos. joo. Sehän on pystyssäkin nyt. On. Siitä puhuttiin jo viimeksi, on pystyssä. Aivan. Ei se sitten voi olla paskaa linkkiä, kun se toimii. Ajaa, no ei sitten. Ei. Laitetaan alas. Mutta tosiaan tuosta vielä varmaan joku tulee syyttämään meitä tästäkin, että taas me mennään omenalasit silmillä kun me noista meidän kommenteista. Mutta omena sosiaalidemokratia. Niin, sosiaalidemokraattinen omenapuolue, eiköhän perusteta heti. Hei, nyt meillä on tätä otsikko jaksolla. Meillä oli jo yksi oliko? Meillä oli puhujainkulma on riippuvainen, mutta tämä on oikeastaan parempi. Mikä se oli? Sosiaalidemokraattinen omenapuolue. Kyllä. Tällainen Suomesta puuttuu. Niin puuttuu. Ei enää. Hei, ai joo. Nyt mä muuten luin, että toi keskusta on kuulemma ilmaissut, että he meinaavat olla tämmöinen johtava tietoyhteiskuntapuolue. Että seuraaviin vaaleihin mennessä meinaavat niinku pistää ranttaliksi. Mutta samaan aikaan niiden sisällä on käyty keskustelua siitä, että pitääkö kuitenkin tämmöisten paikallisten ehdokkaiden niin välttämättä käyttää sähköpostia. No niin, ei mikään pakko. En minä et ainakaan meillä on selkeästi tämmöiselle puolueelle vielä, että siinä me mahdutaan kaikkien tietoyhteiskunta- ja wikipuolueiden kanssa samalle rintamalle. No kyllä. Se on. No, paljastetaan nyt tämmöinen, että vaikka itse olenkin tietyn puolueen kannattaja ja jäsenkirjankin omaava, niin. Älä kerro, mikä se on. En todellakaan niin kerro, en halua, että se vaikuttaa mitenkään ja se ei todellakaan näy mun puheista eikä mistään muustakaan, mitä kannatan. Ei ainakaan näin julkisesti kunnallisvaalien aikaan. Ehkä se on eri asia, mutta kuitenkin niin, se, että olisi ehkä mielenkiintoista nähdä semmoinen puolue Suomessa, missä enemmän otettaisiin huomioon just näitä tietoteknisiä asioita, koska en ole oikein. No onhan nyt tietysti tiettyjä puolueita, jotka ottavat sitten näitä huomioon, mutta ehkä ei, niin ei vielä tarvittavassa määrin. Eikö vihreät ole halunnut profiloitua ja niillä on Jyrki J. Kasvitinen? Meillä oli viime vaaleissa kuitenkin ihan oikeasti pienpuolue, jolla on muutama ehdokas. Ja sitten tosiaan tämä wikipuolue on nyt tämmöinen porukka, jolla ei taida olla vielä yhtä yhdessäkään vaaleissa ollut ehdokasta, enkä mä tiedä, onko heillä riittävän määrä kannattajia, mutta katsotaan sitten taas seuraavien vaalien kohdalla, että siis, tuleeko sieltä jotain. Toisaalta mä sanoisin kyllä, että tota noin myöskin nämä tällaiset yhden asian puolueet on vähän ongelmallinen konsepti, että mä en halua semmoisia äänestää. Niin sovi suomalaiseen järjestelmään niin. Oikein. Ja se, että yhden asian puolueista, niin vihreäthän lähti aikanaan liikkeelle sillä, että he olivat yhden asian puolue. Kyllä. Ja nyt, koska kaikki puolueet ovat sisältäneet omin ohjelmiinsa tämän vihreyden, ja ainakin voin tämän yhden puolueen puolueen jäsenohjelman tai ohjelman niin puolesta sanoa, että siellä on ainakin niitä vihreitä asioita, on otettu huomioon. Niin se, että nyt kun nämä on yleensä jo kaikkien puolella, niin vihreillä on vähän nyt se identiteetti hukassa, että mikä on se heidän juttu. Että jos he koittaa uudestaan, tätä samaa toimintaa, että otetaan tietotekniikka, niin no, se on sitten heidän valinta. Eipä tästä tämän enempää. Tämä on enemmän laajan kaistan asiaa. Siellä voidaan puhua politiikkaa juurikin niin paljon, kunhan kaikki ovat samaa mieltä minun kanssa. No joo. Mutta tämänkertainen ohjelma päättyy tähän. Minä kiitän ohjelmassa esiintyneitä henkilöitä. Suviko, sinun löytää, mikä se oli, Suviko Oy Puusepän liikkeestä. Aivan. Puusepän töinä tämmöisiä puujalkoja ja muita huoneita. Pörni, sinut löytää palanen ajatusta .blogspot.com ja palanen webbiä .tumblr.com. Joo, yritetään saada joku blogikirjoitus vielä tälle vuodelle aikaiseksi. Tässä on vielä muutama päivä. On. Katsotaan, jos onnistuisi tammikuun aikana, se olisi juhla. Mutta. Lari löytyy Wikipediasta, eikö se näin ollut? No mä voisin tällä kertaa löytyä vaikka www.google.fi. Okei. Sieltä ainakin löytyy IP-osoite, jos ei muuta. Niinpä. Ja Juha Niemen podcast on Kinosilmä. Ei siitä sen enempää. Joo. Hyvä näin. Mutta tämänkertainen puhujan kulma päättyy tähän. Ei kun hetkinen, meni väärin. Puhujan kulma 61 on ohi. Koskisuomi.org.